кілька днів снували ми по болотах і мало з голоду не подохли. Або пригадайте собі, як Лягер Крона до Пучапу ішов, до Почепу, поправив полковник. Ну, хай буде до Почепу, притакнув генерал. Замість просто носа марш-марш, 20 миль управо обійшли. Ну і Почепу, той ключ до цілої України, чорт нам сперед носа вхопив. Не маршрута, а хлопи-провідники у тому винуваті. Ми робимо, що тільки чоловік може зробити, але терен чужий і невідомий, добрих карт немає. Країни ніби туди нога людська ще не ступала. Надлюдських зусиль від нас його королівська милість вимагає. То правда, правда. Його королівська милість легких завдань і легких побід не любить. Тішиться в долоні плещу, прямо як хлопчик, як студент. Ніколи не забуде, як він Лягер Крона шукати пішов. 60 миль лісами, болотами, безвістями нас водив. Більше ніж тиждень терпіли ми страшні, прямо нечувані труди і терпіння. Коні сотками гинули, вози з усяким добром привезеним з Саксонії поринали в грязюці, що їх звідти хіба сам чорт добуде. А він вдоволений і веселий. Так, так, правда, це не чоловік, а демон. Дух вікінгів, варягів, нормандських авантюристів покутує в тій дивній, неспокійній душі. Він король. Король дбає про добро своїх підданих. Його милість підданих своїх одних по широкому світі в авантюрах губить, а інших вдома у краю до жебрацької торби доводить. Мати благальні листи до нього пише, що повернувся, а він, читаючи їх, усміхається тією дивною усмішкою Мефіста й дитини. Розгадай його, розкуси цей чортячий горіх. Наливали чарки, випивали не залпом, а потрошечки, захвалюючи українську горілку. Куди краще від їх тонкого шведського пива. Не диво, казав генерал Левенгаут, що українці так багато тієї горілки тягнуть, особливо зимою, так як тепер вона багато тепла чоловікові додає. І гумору, притакнув Гілінкрок. Гумору, полковнику, зауважив Левенгаут, того-то вже мені ніхто додати не може. Відкрив латинську книжку і ніби читав, а неділю пригадував собі свій нещасливий похід і погром під Лісним. Сталося це недавно, кілька тижнів тому, і Левенгаут не міг освоїтись із згадкою, що його, знаменитого генерала, побив Меншиков. «Скажіть мені, пане товаришу, чому його милість не підождав на мене? Я був під Шкловом, король розбив царя під Добрим, і ще десь там погнався за ним ще трохи, ще трохи, ще трохи, а були б ми злучені, всі наші армії пішли б на Москву, скинули Петра, посадили на престолі Олексія, тоді вже завести лад у Польщі, Саксонії». То була б прямо іграшка. Ну, скажіть мені, чому король не підождав мене? Несподівано повернув на Україну, а мене залишив самого перед неприятелем, мало ще не в 10 разів сильнішим. 10 тисяч людей куштував цей шпас. Погадайте, 10 тисяч. Левенгаут ухопив Гілінкрок за четвертий гудзик на його полинялім голубім кафтані, вдивляючись йому в очі, повторяв 10 тисяч. Що я ще 6700 людей і трохи табору королеві із цієї опресії врятував, це велике щастя, просто велике щастя. Ну, скажіть ви мені, чому він це зробив? Не знаю, не знаю, відповідав перестрашено Гілінкрок. Він боявся, щоб меланхолійний генерал не повідривав йому половини гудзиків і ніби виправдовуючись упив. Офіцерське слово даю, що не знаю. І багато ми дечого не знаємо. Журливо похитував двома насторошеними жмутками волосся хоробрий генерал. Ну, наша річ слухати короля і служити вірно. Ну, так, це друге діло, все розуміється само собою, слухати і служити вірно. Але хотілося б знати свого вождя, відчувати його, розуміти, як ні, то хочу угадувати. Ну, угадай вітер або погоду, або милість стихії. Коли я з-під Лісного припровадив йому не цілу половину своєї армії і виправдав невдачу для Палії, сказав король і поплескав по рамені, якби я доносив про втрату одного воза сіна. Для Палії повторили генерали, сміючись на все горло. Було б смішно, почав Левенгаут, коли б не було сумно. Я тієї битви під Лісним поки мого життя не забуду. І він сотий раз за тих кілька тижнів став пояснювати, які були сили в нього, які в царя, як обидві армії стояли, який був перебіг того сумного для шведів бою. Я, закінчив, не поповнив там ані одної похибки. Але король, ну чого він з первісно наміченої дороги Мінськ, Смоленськ, Москва повернув нараз на Стародуб, якийсь там Батурин? Скажіть, чого? Memo omnia scire potest, відповів Віленкрок. Цар Петро вхопився до монгольської тактики. Втікати і палити все кругом себе, щоб не було поживи ні для коней, ні для людей, але ж ясна річ, що він не міг спалити цілого свого краю. Це ж нонсенс. Поспішними маршами ми могли б догнати його, зневолити до рішучого бою, а як ні, то обійти московську армію та увійти в Москву. Язиком. Генерал Левенгаут здивовано глянув на полковника. Так, язиком, пане генерале. Наша армія втомлена і виснажена. І чим далі вглиб Московщини, тим тяжче діставати з далекої Швеції скріплення в людях, у воєнних матеріалах. До того надходить зима. А вона чим далі на північ, тим жорстокіше. Я не дивуюсь, що його милість повернув на Україну. А там, гадайте, краще? Україна, край, дуже багатий. Медом і молоком текучий, і підсоння там, мабуть, тепліше, бо все-таки більше на полудні. А до того Мазепа. Генерал Левенгаут закрив свою латинську книжку і силувався всунути її поміж гудзики свого кафтана. Кажуть, Мазепа знаменито латинською мовою балакає. Геленкрок усміхнувся, як Цицерон. І взагалі людина, він дуже освічена, бувала.